دکان پته یاد ساتي دعوت حق اسلامي کیسټ مرکز ویسا ضلع ټک نیز مدرسه تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد الله موبایل نمبر 03005188269 شکریہ درې منوکته یاد کا وزمم جناحکا دا اتبدا زند جنا تمام د معجزه له سمانه لاس دا سکا تخرج بیزا وزی با تکسپین نوخه خلقو تا نو بیا بسنگ سپین والی ختمی گی بیا تا سکا مسلی مان پوش لی اتمامی موجزا ای چه خکارکه نو ای دا سکا ای گوره و ای دا ویدو کتو دا موجزا بیا بی بطن دی قال ربی موسیٰ سلام فرمائل ای زمان اللہ اینی قتل من نفسا ما وجل دینو یو کس یو سره میتی وجل دینو زیری گیم چو دیو مامر کی دیاری پا بدلا داری چو گناہ می کردین ارور زمان چو نمی آرون دی حد ما دیر افسخ دی حد دیر افسخ دی دمان فسی دی لسان پی اعتبار دی جبه اولی گا اغیر رماسرا رد ان مرگر محبین معاون په نبوت کې یو صدقونه چې ماته تصدیق کړي زیري کوم چې دا فرعونانو ماته نسبت ته دروغو کې الله یې موږ به مضبوط کو آزادا کا مټستا بیا خي کپ مرګ ته ضرورتا وانا جعلو لكما وبكرزم تاسو لپاره سلطان غلبا فلا يصلون اليكما چری بنش رسله فرعونان تاسو ته بیااتنا دوتو جهاد یا کو يصلون سره متعلق دي فلا يصلون اليكما بیااتنا نشی برسی دے فیرونیان تاسو تا وجد علم دا آیتونو زمنگا کم آیات چی ما در در کرد دے دی پا جاگی تا تا نشی نیز دے کے دے بلا مانا یاد کا بی آیاتنا مستقل کلام دے نفلا یسلون الیکم آبان کلام تام شا پس نشی رسی دے دوی تاسو تا با تکلیف اذهبا بی آیاتنا فی المقدر دے زیلار شی تاسو پا آیتونو زمنگا تاسو اور آرسوک چه تابی داری کس تاسو دوارو الغالبون غلب مندون کریم حرکت چنائی موسیٰ علیہ السلام سنگ پایتونو سرا چاہا بالکل واضح ہو نقالوی دی کافرو فیرونیانو ندی دا مجزات اللہ سیورو مفترہ مگر جادو جو کرے شوی وما سمینا بیادا ومنگ آوری دل ندی کری بیحازا و دی خبرہ کم خبرہ اے پلی گلو دا بشر پیغمبر یا بهذا بدی مسله چې لا اله فی آبائنا الاولین من آبائنا الاولین د خپل بنو پلارانو نه اې د مشرانو نه یا ورذل نو کریمګه راتلو د داسې کسانو باندې په مشرانو زمونږه کې چرته چا مشرانو ته دا سره نه دراغله چې ورته مسله بیان کړی دا خو نه سره دی وقال موسی پنځم مسله کله چې په موسی علی السلام باندې خلکو اعتراض وکړ چې ته جادوګر یې موسی علی السلام فرمایل ربي رب زما په دې په حال دغه چا چې چا راتل کړي پیدا سره من دې د الله طرفنا او رب می په دې و من په حال دغه چا تكون لو عاقبت الدار چې باغی دې پاره غره انجام د اخرت دي شوې دوه مسلې دي رب می عالم بمن جاء ربی عالم من تکون لو عاقبت الدار اللہ تا پتا دا چه حق بانی سوک دے اللہ تا پتا دا چه غر عاقبت چا دے قانون دا دے انو لائفیو ظالمون اللہ پاک برے نورکی ظالمانو لا وقال فیرونو سکل مسال سا مسئلہ بیان اکرا فیرون بدبخت ہوئے فیرون ویا ایو الملا اے مشرانو دا قوم زما ما علمت لکم من الہن غیری نیم پوا لپارستاسو من الان اسیو معبود غیری مان سوا مان بغیستاسو معبود نشتا دی اسی دی وی نو فا اوقد لی یا حامان نو بلک ما دی پارا اور پا خطو باند اے حامانا فا اوقد لی یا حامانو لتین بلک ما دی پارا اور اے حامان پا دی خطو باندی مان دا خطو بچ جوڑ کا اوجی کنا یو بٹ جوړ کا چې پای کې خسته پخیشی او بیا دغه بنگله مضبوطه جوړ شي چې زه په اسمان ته خېجم الله داسې بدبخت وای فجلی سرها بیا جوړ کما د پاره یو مانه لالی اتل الای الای موسی دیل پار چرا اخی جمز پا طرف دا الہ دا موسا باگلا جوڑا که جزا لارشم برا او گورم چه دا موسا الہ سکی یلتا گی اوی گورم الہ الہ موسا و اینی الہ ازنو من کاذبین از یقین کم گمان کم پا موسا چه دے درو جنو مدے اللہ پوش مولانا سیبا آئی دیکھو درو بھئی آئی دا محل جوڑو نا نا محل جوڑو ندے زکر چه صورتی مومن 37 نمبر آیتو گورا و دیر چه آیتو گورا وقال فرعون یا حامان ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماواتی فاطلع الى الہ موسیٰ و انی لازم کاذبا اللہ وکذالک زوین لفرعون سو عملی وسدس وما کید فرعون الا فی تباب نو تدبیر او چل ده فرعون مگر برباد شیخ و شیوخ مولانا حسین سے فرمائی کید فرعون الا فی تباب نہ معلوم مش جدید محل جوڑ کرے نو ٹھیک شو اسی دم کیوا وینی لازم الکاذبین اللہ وستک بروا فرعون تک برکو دیا غیلہ کر فی الارض پر دزمکا بغیر الحق پر ظلم باندی وزنو دی گمانو که ان گمانی کرو انو ملے نالا ارجون چو دیو منتوا پس نکرشی نفع اخذنا ماونی و فرعون و جنودو دی لخ کر فنبزنا فی الیمی نما او غرزو پر دریاب کی نبزوی گین کهو لتا غرزو لتا نمی غرزو پر دریاب کی نظر تو الى عنوانه فنبذت كنبز كن علم من نعال كباليا فانظروا كنا كيف كان عاقبه الظالمين سرنجو انجام الظالمين وجعلنا من غزل دافرون ائمه ليدران دور تماس کی صورت تو اج اوت کی ویل کنا اے یقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار ائمتن لیڈران دور یدون الی الناری چه خلق لبرا بلی اورتا دنیا کیوں و یدون الی الناری چه خلق لورتا را بلی دلتا و یوم القیامت لانسرون افرد قیامت دیم داد و نکرشی و اتباناهم امنگ ورپسی کدو دی فیاض دنیا پا دی دنیا کی لانت و یوم القیامت افرد قیامت هم من المقبوحین ببدا فرونیان دا بد ویلشونا مقبوحین پا معنی دا بد ویل شوخا ولقد آتینا موسیٰ کتابا اللہ مورکو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب پس دینا چمو حلاکرو القرون الاولا پیرے رنبانے بسائر لنحسی دا کتاب چیو ندا دیکھ عبرتنو لپار دا خلقو اور ادایت و رحمت کامل لعلم یتذکرون وما کنت بجانب الغربیی دی جنب دیم باق شروع کی بس تر شپیتم نمبر آیت پوری او پا دی که دو مسئلی دی رنبای مسئلہ صداقت تا پیغمبر چطا دی اللہ بر حق پیغمبری او پا دی بان طریقی سی گوا کی او دیم علت تا ارسال الرسول چی دنیا تا لحبا پیغمبران سلی پار را لیگی آیت نمبر 60 پوری دی آسان گورا وما کنتا بی جانب الغربی کنتا کی خطاب پیغمبر علیہ السلام سر دی او نوی تا پا طرف دا مقام غربی مقام ایز قضینا الہ مسلم را کلچ حوالا کرو منگا موسیٰ تا امر دا پیغمبر الامر کار دا پیغمبر ہے ٹیک شو آغا صورت تو آیت نمبر 30 کے منگا ویلو قضینا الہ موسیٰ الامر را چو منگا حوالا کرو موسیٰ علیہ السلام تا کار دا پیغمبر ہے اوگا صورت تو آیت نمبر 30 وجالی وزیر من آلی هارون اخی اشدد بی ازری واشرک فی امری ٹھیک شو وما کنت من الشاہدین اور نویت التکی دا موجودونا حاضراننا بیا مانی توکیلا ولیکن انشانا قرونا لیکن منگا پیدا کری پس موسیٰ علیہ السلام نا پی رئے فتطاولا علیم العمر اگدشل پاغیبان عمرنا او دیکھ نکتہ مقدر کا وقدش لر پاغیبان عمرنا پس علم کم شا دا سقید مقدر کا پس علم کم شا ضرورت دا علم پیدا شا علم کم شا ضرورت راغے فارسلنا کا رسولا مقدر کا یا سب بابا تقدیر دیر وقت اگونا فتطاول علیہم العمر اگدش اگدیش پدی بانی زمانی تیشوا اگدش پدی بانی عمر پس علم کم شا ضرورت راغے فارسلنا کا رسولا مقدر دے نمکت پیغمبر جوڑ کے بیادرم دیم خبرہ وما کنت ساوین فی آل مدینہ نوی توسی دن کے پا مدین کی تتلو علیم آیاتنا چی لستل تا دی حقین زم آیتنا ولیکن نا کننا مرسلین یو مگا وحی لگن کی پیغمبرانو تا دا تتلو گوارے مانے زان پوکے ما کم مانا اکڑی یاد دیں نوی تا پا مدین کی تتلو علیہم چی تا لستل دا مدین والن زم آیتنا چی تا دی مدین دا کسی چی بیان اکڑی نو تا پا مدین کی ناس بھی سو نو تا خوال تکی نوی نو چی نوی نو تا تا دا مسر چاو کورا دا تتلو علیہم چی دکنا دا تلاوت تعلومی دے نکی تلاوت تعلیمی یو تعلومی دے تعلیمی پی جنے کنا لکا تا ستا تا خپل شاگر تاوی لکا اوراو سبق وی آستا مخ اناسی سبق وی نو تتلو علیہم دے ایک شوا نمان تتلو علیہم تقرو علیہم تعلما منہم از نصفی نوی توسی دنکے پا مدین کی تتلو علیہم آیتنا چیز لستلے لپاد ازدکولو اغینتا آیتنا زما یا سر تتلو علیہم چیز لستلے لپاد ازدکولو دی اغین آیتنا زما ولیکن نا کننا مرسلین پوش لبئی وما کنت درمک طریقہ وما کنت بجانب تور انی تبک کوئی تور کے آغا چاہتی موسیٰ علیہ السلام 70 کسان دانت ربو تلو ازنا دینا کرچ آواز پڑا من موسیٰ تالی پا دو کتاب آل تا خود تنوی بیا عبارت مقدر کا ولیکن اعلمنا کا ولیکن اعلمنا کا پا دی کسی ما تا خبر کری رحمتا من رب کا دا پتا با رحمت تساد رب طرفنا چو یرت قوم چن دراغ لدو تا یرون کے تانا مخ کے لعلهم یتذکرون چن سیتو آخلی دی آیتونو کی رنبہ مسئلہ و صداقت تا پیغمبر علیہ السلام اے لولا دیم مسئلہ ذکر دا علت ذکر علت تا ارسال رسول دنیا تا خدای پیغمبران ولی را لے گل حاصل داوے کچر دوی لپا شرک باندی عذاب ورکولے دوی بے خدای تا خدای پیغمبر نو لے گلے نما پیغمبر اولی گا مصدی بسوا دامات اوزرا نہ پیش گئی او دا لولا امتنائیت مانا ولولا تصیبا مصیبا کہ چرے نوے دا خبرا کہ نوے دا خبرا ان تصیبا مصیبتن چرے سی دلے وے دی مشرکانو تا مصیبت بما قدمت ایدیم پسو دا اغا آمال شرکیو چدوی مخلی گلو فَيَقُولُ مُتَفَرِّدٌ بِلَوْلَا نَفِي بَادِ فَيَقُولُ أَبْيَادِي وِلَچِ رَبَّنَا لَوْلَا تَخْصِيصِيَتْ خَ رَبَّنَا إِلَّا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا تَوَلَّنُ لِغَلَ مُتَفِغَمبر چمون تابیداری کو استاد کومونو وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او منګه ګرځې دلې د ایمان راوړون کنا په جواب د لولا مقدر کا لما ارسلنا کا رسولا یا څوک کې چرنوي دا خبره چه پا وقت درسی دو دا مصیبت دوی دانه ویلی چه ربنا لولا ارسلت الینا رسولا لما ارسلنا که رسولا ما با تا رسول نوی جور کری او خو ما تا رسول دیل پارا جور کری چه پا وقت دازاب دوی داو نوی چه منگ تا چاویلی نو منال شوا فلما جا ملحقو هر که چراغ دوی تا حق من اندنازم طرفنا قالو دوی اوی لولا اوتیا ولن دی ورکرش دی محمد علیہ السلام تا مثل ما اوتی موسیٰ فشاندغ موجزاتو چو ورکرش موسیٰ علیہ السلام تا که دی رسول برحق و تا تاغس موجزی ولی ملاو نشوی نجواب اولم یکفرو آیدی خلقو کفر نو کرے بما اوتی موسیٰ پاغ موجزاتو چو ورکرش موسیٰ تا دی نمخ کی دی خو کفر نو کرے دی خواهی وقت کنو خودی مشرانو کفر کرو ادی دا مشرانو پا عمل باندی خوکو قالو دیوی چه سحرانی تظاہرا دا قرآن و توراد جادوان دی تظاهرا چې خپل منځ کې موافق شوی دی دا قرت د قدره سحران ساحران نه دی ګوره سحران تورات او قران جادوان دی تظاهرا اے توافقا چې یو بل سره موافقت کړی دی بل معنا چې قرت ساحران شي وقالو دوی ساحران دا موسی او محمد علی السلام دوار جادوګر دی الیاذ بالله تظاهرا اے تعاونا چې یو بل مدد کوي وقالو دې خلق انا بكل كافرون بشک موږ په یو باندې انکار کوونکو نه موسی منو او نه تامنو الله قل وذ تفاتو بكتاب من الله راوړ یو کتاب د الله طرفنا او ادمهما چغدیر اے احدامنهما چغدیر هدایت و دی د قران او د توراتنا اتبیو زبه امانم ان کنم صادقین سمر خیستا خبره که تاسو پا قرآن بانی شک دے اعتراض دے زی تاسو یو داسی کتاب راوڑے چاہ دا قرآن نبی احتریز دے من اللہ تیارے شیر قرآن باوی ز اسم بیدت یانو تیم آئی بدا سدی زکی ز اسم بیدت یانو تیم تاسو پا خپل بیدا تو باندی حجت قوی پیش کے تاسو مر گرے کی گم فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَا كَچَرْ دُوِي مان سمانا استجیبو لَكَا كَچَرْ دُوِي اجابتون کستا سمان خبر اون من دوستا فالم پوشا ارنمایت بون آواهم دوی ورپسی شوید اخبر خواهشاتو اصوگ ده غد گمرا دادا چانا اتبا هواهو چو ورپسی شوید اخبر خواهشاتو بغیر هدن من الله بغیر ده هدایت اللہ نا هدایت ورطا نرشوی او خواهش پس روان دیم ان الله لا يذل قوم الظالمين الله توفيق نور کی ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القول ترغيب للقران الله پاک فرمائے وصلنا لهم القول پی وس بیان کړه د موږ دوی ته قران وصلنا پی وس بیان کړه د موږ دوی ته قران سمانا تورات پسې متصل یا وصلنا قرآنی آیتنا خپل منځ کې یو بسرا وصل پی وستوی اے موافق دی دار یو آیت بل مؤید دی لعلهم يتذكرون چنه سیت واخري الذين ديك د مؤمنان سابقين صفاتونه دي هغه سات مول ور کړی کتاب مخکې د قران نا هغه په دې قران ایمان راوړي او کله چې لسته شي په دې باندې وای دوی چې موږ ایمان راوړل په قران ان الحق دا قران حق دې زموږ طرف طرفنا انا كنا من قبل مسلمين او دوی وای چې موږ مخکې دراتو د قران نا مسلمین منونکي قران چې نور أغله من مانون کې ولي په تورات کې مونږ ته پته لګېدلې و ولکه یو ته نجر مرته نه دې مؤمنان ته ور کړی ثواب د عمل ډبل او د دې سلور صفاتونه بیانې یک ولی په ډبل ثواب ملاويږي به ما صبرو زکه چې دې صبر کړې دې یو ويدرون بالحسنات السيئه د صبر سلور درجه د فقول کې په بیان د توحید سره السيئات شرک دریم امین مار ځخ نام فقون او کوم مال چې ول موږ کړه خرج کړي دریم وایزا سمو لغوا او کله چې دوی اوري خبر د شرک ارزوانو مختیاري لغوا دلته شرک دی ها اوري دوی خبره د شرک نو مختي اړوي وقالو دوی ولنا اعمالنا زمون فیدی دي پر زم اعمال دي ولکم اعمالکم تاسو نقصان دي پر تاسو اعمال سلام علیکم جدا شلو د تاسو نه دا سلام متارکه دی خان بایکا سلام علیکم جدا شلو دتا سنا لا نبتغل جاہلین نلٹو منگا نخوخو منگا مرگلتیو دا جاہلانو انکا تسلی برای پیغمبر علیہ السلام او تمام مفسرین فرمائی ابو طالب تا پیغمبر سامینتو نا کل چه مسلمان شا سریا اگا نا مسلمانی دا وسم بعد خلقوی ابو طالب علیہ السلام ایبن سلام و ظالم سامان هغه مسلمان شوی دی او تمام مفسرین لیکي چې دا آیت دغه په حق راغل دی انک لا تادی معنا بشک ته قدرت نه لري لا تادی ته قدرت نه لري پیدا کول د هدایت تیشوا په هغه چا کې احببتا چې ته خوخوي انک لا تادی توفیق دے دات نشور کولتا من اغا چاہتا احببتا چتا تی خوخوی چتا تبی طور سر خوخوی تیشو احببتا چته خو خوي تبعي تور سره دا کتر سي تتبان خوخي کنه ولكن الله يهدي من يشاء ونه پوشي لیکن الله پاک توفیق ورکي چاله چې خو خشي او عالم بالمهتدين الله خپود په حال د هغه چا المهتدين اي چې چا کې استعداد هدايت ته معنا وکړو الله پود په حال د هغه چا المهتدين چې مستعد هدايت تي او ته چې چا ته مخامخ ولاړي او چاله دعوت ورکي د کې استعداد هدايت نشته چا ابو طالب دې وقالو دا یو سوال دی مشرکین وبوی چې مونږه تاسو په دې مسله کې اتفاق نکو وجه صدا که مونږ اتفاق وکړو نو مکه نه بو شړل شو او مکه پر خدل خمون ته ډیرا ګران ده حاصل د جواب دا دی دا تاسو عذر لنګ دی لنګ خو پیژنه کنه عذر لنګ ګډ عذر دی عذر لنګ دا شیخ خبر دا تاسو عذر لنګ دی څنګه نیم عذر دی دا فارسی ده پای گدا لنگا نیست شانه دا داستاسو دا عذر بیکار ده علیکا چسو که تاسو کافران وی مکه امن کیوا مکه زید امنو دردو تا بڑاکی که دی پا مکه کی خیر خیریتو وچی ایمان راوڑی نو امنین بجمشی نبیاد سا خطر دا اسو یو امن دی چرا امن دا حرم دی وچی مؤمنان شوی نو امنین بجمشی نو خطر دی سا خبری شو وکه دا سوال ذکر د معنی اول د ایمان ما ذکر د معنی اول د ایمان ما وقالو ات ابد وقتا ان تبلودا که مونږ تابعداري کو د توحید ما کتا اسرا نو تخطف من ارجنا نو بتختل شو مونږ د خپل زمکینا مونږ له بخاله د زمکینا وباس جواب اولم نو مکلم ازن ور کما دیتا حرمن امنن حرم چې زید امن دی یوجبا الیه چراغ کله کی جی دیتا سمرات کل شین میوی د هر شی کل شین کی اکثریت اشاره رہا اکثر مرزوق یہ یوجبا الیه راغ کله کی جی دیتا سمرات کل شین اکثر رزق اکثر میوی رزق ملتنا چدا خوراک ته دوی ته پارا زمون طرف نه الله وی ولکن اکثر لا یعلمون اکثر خلقنا نه پویږي مطلب باندې پوښوي اولم نمک لم حرمن امنه علماء لکی کنتم امنین فی حرمی دغه قیمتي جمله ده کنتم امنین فی حرمی تاسو خو امن کوي زما په حرم کې تیشوا تعبدون غیری تاکلون رزقی و تعبدون غیری ډوړې مو زما خورلا عبادت تبل چا کو افت خافون اذا بتمونی زما په حرم کې وای ډوډۍ زما وا عبادت ته بلو کم امن موجودو نو کله چې تاسو زما ډوډۍ خورئ او زما عبادت کوئ بیا به څنګه بیا منی در پسې راشي ولکن اسم لا یعلمون الله تفسیر قاسمی دلته لیکي کې چر دې ظالمانو ته دا پته وي چې علم د الله طرف ناراضي دي شو کنه که چر دوی تدا پتوه چه رازق یو اللہ ده و خامخب من اللہ چه امنم در اللہ طرف نده که دوی اللہ پا صحیح مانو سر رازق نمانو ولیکن اکثرم لا یعلمون و کم آلکنا اے مانی دا ایمان نا دوی ما مانی دا ایمان نا دوی ما دیول ایمان نراوڑا داغی وجه داو چه غرور پا مال دولت بانده بس معنی د ایمان نه دوی موجه چه غرور پا مال دولت وکم آلک نامن قریتین و سمرت تبا کرمنگا یوک من قریتین ای من آل قریتین بطرت معیشتا دا بطرت پا مانده تکبر ده او معیشتا کی فا مقدر کا بطرت معیشتا چه دوی تکبر کرو پا خپل جون کی بطرت فی معیشتا چه تکبر کرو پا خپل جون کی لکه خازن لکی عاشو فی البطر فاکلو رزق اللہ وعبدو الاسنام جند پا تکبر کے تیراو دوڑے دا اللہ خوڑلا عبادت تا مخلوقی کو فتلک مساکن واللہ دا دیغی کوٹی دی لم تسکن چی ندی عباد کرشیوی من بعدیم پس دا علاقت دوینا اللہ قلیلہ مگلک وقت دپارا الا قليلا مگر لک وقت دے پارا اگر لک وقت سدے چ مسافر پر لار تیریگی نو یو ملٹ ل پکے لارشی کنڈرا کی کنا خوشی پرتیری آ کے سو پر لار زی بار ہوئی اس مست کی کی آباد نش وکنا نم الوارثین اللہ منگیو وارثان دار سی یعنی مالکان مانو کو منگیو مالکان دار یو سیزو وما كان ربك مولك القرى مانيد ايمان نتري موجا اغي باوي مشركين باوي خا زمن عقيدة غلطة دا ماتا قرآن عجيب السؤال دا حضرت دير عجيب القرآن ويما ماني نمبر سوم اغي باوي چه خا زمن عقيدة غلطة دا نمن خود دير مدينة و در عقيدة روانيو لاران نکونا پا دی عقیده روان دی که دا عقیده زم غلط دا نو پا منگ عذاب بولی نرازی او جواب کارتا اللہ ما کان ربو کمو لکر قرا ندر افتالا که انکی آل دکلو لرا حتی تر دی یبا صفی امیہ رسولا چی اولی گی داغی پا اصل کی پیغمبر امیہ پا اصل دکلو کی پیغمبر اے جرنی لکلے لوے کلے یکلو علیم آیاتنا چی اولی پا دی کلیوالو بانزم آیاتنا سوچ پیغمبر نی راغلے قوم تا اللہ والا عذاب نور کی وما کان مولک القرآ اند اللہ حلاک ان کے حال دکلو اللہ والو ظالمون مگر پدا سے حال کے تباہ کی چوسی دن کی دغی ظالمان مشرکانی وما اوتی تم من شئین ترغیب للیمان او حرف ما موصولہ دکھا وما اوتی تم آغا چتا سل درکڑے شوی دے من شئین یوشی دا دنیا فمتاول حیات دنیا دا سشده سکه دا جند دنیا و زینت و عدری زینت ده خواهسته علماء لکی چه متا ستوی متا هر اغسیتوی چه پس دا فیدی اغسطونه زائل شی پس دا فیدی اغسطونه سشی فنا شی لکه دوڑه شوا دوڑه تا تا پرتا دا مثلا چه تا فیده اخلی نو دوڑه ختم شی گنا دنیا خو ختم دو شیده او زینتا پوش لکنا زینت ار اغسی توی چاگین فیده خو ناغسته کی اسی دول ڈال دے اسی دول ڈال دے نکا پلار زی او بوٹی دی خیستا بوٹی دی واقع دی غر دی تکشن دے نا دول ڈالشتے و تا دی فیده متا هر اغسی توی چه پس تا فیدی اغسطو نفضائل شی زینت ار اغسی توی چه فیده خو تاغسته کی نا خو صرف دی او سید حسن و جمال پی قائم بی وما عند الله هر اغه نعمت چې الله څخه دی خیر دا بهتر دی و ابقا همیشه دی افلا تاقلون ولتا سقل ناخله سمانا ابقا چې اخرت دی اغه ول نغوره کوي په ضد فانی باندې فانی مغوره کړ چې دنیا دا ٹھیک شو دې ځکه پر دې باغو او پای کې صداقت پیغمبر او وجد ارسال الرسول وا تیم باب دې ځنه دریم باب تر اخره پورې شروع کی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين باب سالس دریم باب تر اخر د صورت پوری په دې کې درې مسلې دي. یو مسله تزهید من الدنیا، دنیا نه بے رغبتی. دویمه مسله فرق پما بیند اهل دنیا اور اهل آخرت، دیندار دین پرست اور دنیا پرست. دریم مسئلہ تفریعات پا اول باب د صورت باندی د صورت پرن بھی باب باندی چلا اموری ستہ دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات د موسی علی السلام په احوال باندې اول آیت افمن وعدناه وعدا حسنا په دې کې تقابل بیانېږي د مؤمن او د کافر او بیا تخویف دی لپاره د منکرینو افمن وعدناه وعدا حسنا آیا کس چې وعده کړی موږ هغه سره وعده به تر د جنت فهو لاقیه اور بیا دیوی ملاقات کے ان کے جن دی وعده سره نو مومن دی چې وعده د جنت ور سره شوی دا کمن کی استفام انکاری کمن آیت برابر دیشی پشان داغا چا متانا و متال حیات دنیا چې موږ ول نفر کړی په سامان د دنیا سره او بیا د کس پرز د قیامت من المحضرین د حاضر کړی شو نه په عذاب د الله کې آیت دی برابر دی شي یو سره هغه دی چې مؤمن دی وعده د جنت ور سره شوی دا بل هغه سره دی چې کافر دنیا پرس دی او پرز د قیامت من المحضرین دے جہنم کے حاضر دن کو نہ دے آیت دادو کسان پا مرتبہ کی برابر دی دعافل جواب پا عدم دے یعنی نہ نہ مومن اور کافر چرت برابر دیش ویوم ینادیہم دیکھ تخویف اخروی تا اشارہ دا ویوم ینادیہم او کلا چې आवाज کوم دوی ته پرز د قیامت فیقولو الله بوي اين شرکایا چرته دي شریکان زما نو دي الله خو شریک نشته ښا خدا اين شرکایا دا استفسار چې قران کې چرته راځي خدا نداد الله مشرک تا اعتبار د عقیدی او په اعتبار د زام د مشرک دا هر چې شریک د باری تعالی دی اخو معدوم ماز دی چرته تزمون راشي او چرته تزمون ناراضي خو چې کمزه کې اینه شرکا ای وی نو دا نداد الله مشرکین او ته په اینه شرکا سره دا الازام المشرک دا بنابر عقیده مشرک اے نشرکائی اللذین چلت دی اصداران زما آغا اصداران کنتم تزمون چوائی تاسو چو تاسو بمکپو گمان کاؤ قال اللذین قالیم القول دلتا اختصار دے مخی مشرک نتا پوسیو دخا چاگیت اتبا ہوئی او غیت ان پر مریدان زما د شیخ په اصطلاح کې وایي قال الذين دي موصول نه مراد ان پر نه دي اتبا نه دي بلکې دین متبوعين مراد دي سرداران او رؤسا مراد دي وقال الذين او بیا خلق حق عليهم القول جواب واجب شوه دي پای باندې عذاب درب حقا بمانه سبتا حقا بمانے وجبا لکا ذات المسیر لکی حقا علیہم القول وجبا علیہم العذاب چپاہی عذاب واجب شوی دے اور دا سوک دی هم الرؤوساو هم رؤوساو الظلالا دا دا گمراہان و سرداران دی ربنا گرے علماء کرام دا ربنا جواب نه دیخا دا ربنا تمهید دے لپاره دا جواب او دی جم نا پس تا چه اغوه نا هم دے دا حقیقت کی جواب دے پوشی دا رؤوساو جواب دا اغوه نا هم نا شروع کی گی ربنا هاولائی دا تمهید برای جواب دے دا رؤوساو بوئی ربنا ازمگا اللہ ها اولائی دا انپر مریدان دا جاہلان اللذین اغوینا اغ خلق اغوینا چمنگ بللو شرکتا اغوینا مانا گمراه کرو منگا نو دا اغوان نسبت دیزان تا نسبت سببی ہو که اغوینا ادعونا الی شرکی اغوینا هم اسی جواب دیخان اغوینا هم منگا گمراه کرو دا خلق کما غوینا دا کما پمانه دا مثل دی او دا صفت دی لپا دا مصدر مقدره چغا فغوو غیین دی اغوینا هم منگا گمراه کرو دوی نو فغوو غیین نو پس دوی گمراه شو پا گمراه کی دو سرا کما غوینا مثل ما غوینا کا پمان دی مثل بشی دوی داس گمراه شو لکه چه من گمراه شو حاصل سشه منگا پا خپل خوخی گمراهو پا منگ چا زور نو کره دوی پا خپل خوخی گمراه شوی دی منگ پی زور نده کره کتاب لیکلو جلسه کره وان کانا پا جلسه که منگ بیان کره و خرافات غرولو منگا تا غرولوی کانا تازم وی خرافات غرولو خو وگن نیولی نو چه خام خبتاسو منه فغواو غیین مثل ما غوینا من په خپل خوخي گمراه شو په موږ د چا زور نو په دیم د چا زور نو تبرانا الیکا اعلان د بیزاری کو مونږه د دوی نه تا تا دوی نه اعلان د بیزاری کو تا تا چې موږ دوی نه بیغم یو او بیزار یو ما کانو یا نا یعبدون نو دوی زمونږ ایبا نو دوی چې زمونږه به عبادت کاو بلکه دوی چه عبادت کهو ده اخپل خواهشاتو کهو اخپل پا خواهشاتو راغلو نو چه داوی لشلر نقیلا اس کلام ده باری تالا متوجیش چا سرا اتباو سرا ایک شرانو سرا وقیلا او بیلش مشرکینو تا ادو شرکاکم رامدد که اخپل شرکان استغیشو بی آلیاتکم رامدد که فداهم دوی برا چگه کی فلم یستجیبو لهم ناغی با دوی لجواب ورنکی دوی با چگه کی پا ڈکی خلی سرا چو یا فلان غسنی راو رسیگا دا وقت تے فلم یستجیبو لهم اس اجابت نا قولی نا فیلی تیشو اس اجابت بنی نو وقعو نو مشرکین با اس دا اقبل عذاب تصورو کی وراو العذابا او دی بو ګوري عذاب چوي کته عذاب نو لو یا تمنا یکا نو قالو پس کی وی لو انم کانو یاتدون هاي کاش چې وې دی په دنیا کې چې په دې له په توحید بس او لو تمنا ای دی پر جواب نه دارد دیم دا چې دا لو شرطی شي نو جواب شته کلا چې دی ونی عذاب لو انم کانو یاتدون زرکی بدوی اوی که چره ویدوی به دنیا کی چه پوی دلی لمارا والعذاب مقدر بشی ای نبو لی دلی دوی اس دل تکی عذاب و یوم یونادیم بیا تخریف دی آواز بوشی مشرکینو تا و ای فیقول واللہ بورن تپوسو کی مازا جبتم المرسلین سا جواب برکرتا سو رسولانو دا چه ماستا سو ادایت تا پیغمبران لگیلو ناغیل مصد جواب رکڑو فامیت علیم الانباو پس پٹ بشی پدویبانی جواب فامیت پٹ بشی علیم پدویباندی الانباو جواب از مدارک فامیت علیم پس پٹ بشی پدویباندی الانباو دلیلونا تیشوا پخپر شرک بانی دلیلونا او کتاب التسیل دی ابن جوزی لکی فامیت ابن الجزی اغلی کی فامیت عبارتن عن حیرتهم عامی عبارت تدوید حیرت نده اے حیران توب نده دوی با حیران شی او بدریگی چو سوکو سوک سو جواب ورکو فهم لا یتسالون دوی با دیو بلن تپوز نشی کولے تساول نشتره فهم من تابا بشارت ارغه چا چې توبه وکړه د شرک نه او ایمان راوړ د الله په توحید و امن اصدق په توحید الله توحید دی منلو عمل کړو موافق د شریعت پس یقینا داخله به د کامیابی مندون کنا وربک یخلق ما یشاء و یختار. بیا دعوت توحید دا او دلائل دا توحید بیانیگی. وربک رب ساچرے یخلقو پیدا کئی ما یشاء هر هغه سچ اغواری و یختار اخپل خوخه کئی. بس اخپل خوخه کئی مخلوق پلاس کې رئیس اختیار نشتره. اور ابن کثیر هم دلته لیکي وربک یخلق ما یشاء الله اختیار کوي مخلوق پلاس کې د هیڅ اختیار نشتره. ما کان لو خيرا ما دلته کې نفي د امکان د فارس ښا ما کان لو خيرا نشتره ممکن نه دی د مخلوقنا الخيرا اختیار کولا مخلوق اختیار نشی کولے. ما کانا لوم الخیرہ ممکن ندی دا مخلوقنا الخیرہ تو اختیار پا الوحیت تا اللہ کے اختیار پا ربوبیت تا اللہ کے. سبحان اللہ پاک دا اللہ دا شرکنا و تعالی ما شرکون. تفسیر ابن کثیر دا دیلان دی لکی یخبر تعالی ربک یخلق ما لکی یخبر تعالی اللہ تا خبری چ انه المنفرد بالخلق والاختیار وانه ليس له في ذلك منازع ولا معقب. اللہ په اختیار کې تنها دی لکه چې په خلق کې تنها دی. الله اس منازع مقابل نشته دی. تیشوا او بیا کی ربک یخلق ما یشاء اے فما شاء کانا وما لم يشاء لم يكن فالامور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها اليه. سبحان الله سبحان الله. ياس تفسير ابن كثير ما شاء الله ما شاء الله. وربك يخلق ما شاء ويختار بيغورا وربك يعلم نفي د علم غير د مخلوقنا وربك يعلم او رب ساچ دے یا لکم پوا دے پرغسی چی پتیس نید دوی آگا چی یولینون اخکار کوی وہو اللہ. دلائل ذکر شلا اس پا دلائل بانے مسئلہ دی توحید بطور تفریع حصر ذکر کی وہو اللہ. اب سعودوی وہو حصر فی استحقاق لعبادہ وہو اللہ سمانا وہو المستحق للعبادہ دا خالق دا مختار دے مستحق دا عبادت دے وہوا دق ذات مستحق دا عبادت دے سوک اللہ وہو اللہ اے المستحق للعبادہ ہو اللہ لا غیرہو لا الہ غیرہو لا الہ الا ہو لہو الحمد فی الاولا خاص اغیر ارضی صفتنا دولویت فی الاولا پا دنیا کی والآخرہ پا آخرت ولو الحكم خاص دغیب په قبضه کې د اختیار د مخلوق ویلی ترجعون. الحكم الفصل بین الخلائق هغه جدای راوستل په منځ د مخلوقاتو کې. ابو سعود الحكم القضاء النافذ في كل شيء قضاء النافذ فارسز کې هغه یو د الله دا نه د بل چا. سبحان الله. قل ارایتم بیا دلائل او پتی دلائلو کسا جرم دے او ایدویتا خبر را کے مالا انجار اللہ علیکم اللہ کیو گردی اللہ پاک پتا سبان شپا سرمدن ہمیشہ ارائیم القیامہ قیامت پوری او وجود درز مکمل رفشی اور ختم شی. من الہ غیر اللہ سوک دے واقدار سوک دے متصرف بغید اللہ نا یا تیکم بزیا چراوڑی تاثرنا رز سوکشتے چرنا رز راوڑی که نظام الله ټول لیلی کی او نه ختم کی نو سوچته چرز دل پیدا کی. افلا تسمعو ولنا اور سرو د توحید خبر ولنا اور مسله د توحید ولنا اور دلائل د توحید سما به معنی اجابت ولنا قبل وای مسله د توحید. بیا ورته وایا ارا یتم خبر راکه مالا ان جار الله علیکم النار کیوں گرز اللہ پتا سبحان شپا سرمدن دائمی ہمیشہ تا تر قیامت پوری سوک دا الہ واق دار متصرف بغیر دا اللہ نا یاتی کم بلیل چراولی تاس شپا تسکنون فی چتاس بکیو قیارام افلا تبصرون نا اولی تاس نگو رہے یاتی کم بلیل چراولی تاس شپا تسکنون فی ہی چتاس پائے کی سکونو کئے نشپا سکون دی پار دخا او تاسو تا پتا دا چه دا سار سبا چوخی جش پا ختم شی دغسی دا کنا تا چه روجه ساته نو پیشمنه چوکه نو بانگ سر روجه بند شی کنا نو معلوم شو چش پا ختم شوا نو چش ما ختم شوا نو سکون دا خوب ختم شو او اتباهم لکی چه دا سار مزن رستو خوب کول دا جسم دا پار مزر ده شکر نو باسه چه امیر سی اتاسو لپاسی اتبا جی اتاسو بیار سر خبری کوئی دا خو د دې باندې فرض نه دي ما ورته ویل دي او دې کې خیر ستاره او کې پاسې دې نو خیر ستاره جوړه ته ورسي او کې د پاتې شنو حسره نقصان بستاوي او د امیر اجابت اطیع الامیر اطاعت لازم ده ولو کان عبدن حبشیا ما دا تمخ کی ویلو په اوایلو کې امیان ته تلی دې کلی ته وساتو مسن راشي او کوری پا ویسا که امیر سیب چه نبازی نزی وقتا پا پا پتا هم نزی وی امیر سیب دو حکم و دول ده او چه طالب علم که او چه امیر و تخبرو که در امیر دو حکم اطاعت نکه زکا خدره کال اتاسل مقرر کنی دی ایتا پتا داده نسمی دو خلق ده زان دو خلق من متوجه کوای عمل دیر اهم شده او اتبام لکی در سارمون نپاس دو خوب نقصانی ده ماستن ما خام د ماستن په میانس کې مازګر د ما خام روایت کوي دا خوب ممنوع دي دا وخت د غټي د غټي نو ګورل یا تی کوم بلایل تسکنون فيه الله راوړی تاسو شپا سوچته چې پیدا کی تاسو شپا تسکنون فيه چې آرام پکې او کوي تاسو افلا تبصرون اول نه ګورئ تاسو اوز دلتا کی آخری آیت تا تیمت تبصرون دے او دا مخ کی آیت تا تیمت اسماعون دے داولی گورا مخ کی دا لیل مسئلہ دا پا لیل کی تمام حواس محجوب شی الا سمع چغتیس شی دان پی پوکا دا شپی تمام حواس محجوب شی اے سترگو سر دا شپی سخکاری نا نا دا شپی قوت باصره محجوب شي په حجاب پر دراشي هیڅ نخکاری کې د شپې په تیری کې خپل لاس انداز کې تاسو لاس مخکاری البته قوت سامعه نهایت تیز شي اوس د شپې جماعت کې ناشته هغه چرته مل لري چې تک کې ته د جماعت دیوال سره څو کارام ده حالانکه هغه چرته لري په خوا به مشران وي هغه بډاګان ناشته دي ته پته مشران وبا اولاد ته نصیحت کو چې دو خبرې واوره د شپې به د سپې په आवाज نزی او رانا په سی باندې مطلب کې سپې غافي ته بدانو چې کله چاته نږدې ده خدای خبره پینځه میل لري غافي او رانا د شپې ډیر لري خو ته نږدې ښکاری د شپې قوت باصره محجوب وي البته قوت سامعه نهایت تیز وي تیشوا زکه اللیل سرمدن تتمی پا فلا تسمعون سروی سترگو سر خود سنخ کاری پا غگونو خمارا واورا پا دویم آیت که ان جعل الله علیکم النهار سرمدن ذکر کر چه دا رز ذکر شوا در رز تتمی تبصرون ده ولی ذکر چه زیاد نهار داغی معرفت پا قوت سامعان کی داغی معرفت پا قوت باسره کی اس رز گورا آسمان دی قرغان دی بوٹی دی او هر سر اتخکاری سبحان اللہ مخامہ کنا هر سمان دا ما تا متوجی آسو دی دا ما تخکاری خوچستر کی بند دی کما نخکار بشی وقت سر ازوس معلومات حاصلو ما قرغان نخکاری اسمانم نخکاری اونی بوٹی نخکاری نو بس سیرت تیشوا نظر سرا درزی تمام مبصرات اخکاری پا نظر خدایی پا وقت سر کار نده او دشپی پا سترگو سنخ کاری نو وقت سر کار ده و تتمد اللیل پا تسمعون سر آلا او تتمه دی النهار پا مبصرم سنالا زکا چی رنا دسترگو رنا دشه دسترگو معلومی گی ومیر رحمتی بل دلیل او بازی در اللہ در رحمتنونا جعل لکم اللیل و النهارا اللہ کزول در تاز پارش پاورز چه تاز پاکی سکونو کئے اور ولی تب دغو من فردی او تاسو لطو فضل دی اللہ ولی لکم تشکرون چه شکری ادا کئے دا آیت منگ صورت باقره کی تاییدن رارو لیو چه دا لتسکنو اللہ سر متعلق دے او لطب تغو دا نهار سر متعلق دے جعل لکم اللیل لتسکنو و النهارا لطب تغو ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم آیات کا غرض چې الله په آوازو کې مشرکین وتا الله به وي ان شرکای الذین کنتم تزمون چاته زما شرکا چې تاسو ګمان پکاو د حصدارې اوس علماء مخکې دا آیت تاوی چې کوم نن تاسو سبق شروع کړو آیت نمبر 62 ويوم يناديهم فيقول ان شرکای الذین کنتم تزمون او دلتم اقا الفاظ سرا بینهی پا اغا ترتیب او پا اغا الفاظ و اغا سابقه آیت مهاد شو سه حکمت دی علماوی چه اللہ پا دی که دو مسئلی خی رنبه آیت دیل پار ذکر کرو چه دا شرک دا پا سبب دا فساد دا عقیدی دی دا شرک پا سبب دا فساد دا عقیدی دی اور ال تک مقصود بیانول فساد دا رای دا مشرکو او دلته پاغي تکمیله او تتمه ده چې دا شرک د مشرک بلا سند دی مشرک سره هیڅ سند په دی باندې نشته صرف اتباع د نفس ته البته بیان د فسادی رائے دی او دلته کې د ایت تتمه شو چې دا رائے محض ده هیڅ دلیل په نشته ده وانا سنا من کل امتن الا من برابر کو پر د قامت من کل امتن دار امتنا شهیدن گوا او بیورت آتو بران کوم پیش که دلیل اخبر پسو ایپ ما عبادت اخبر وفصل لکی آتو بران کوم علا ما کنتم تابدون اے علا ما کنتم تابدون من دونی پیش که دلیل پاغچا چه تاسو با دلی عبادت مانا بغیر کو وچه دوی با دلیل نیوی فالمو یقین بو کی ان الحق للہ حق د اولوهیت د یو الله دی ازروه ان الحق ای الحق فی الالوهیت لله ارته پته لګی یو هو مسله خو نن حق شو پن پیرانو چې بس بیا خو اشتیا وې ان الحق لله حق د اولوهیت کې خاص د یو الله دی او رب شدوینا هغه مسله هغه دلایل هغه معبودان کانو یفترون چو دیبا دزان جوڑاول این نقارون تخفیف دنیوی مثال او پا دی که وزد دنیا پرست ذکر دے چه دانو می قارون دے قارون چه اوکا نا دیده موسیٰ علیہ السلام دا ترزوی ہوئی زکا دا قارون دا پلانم یسحر دے او دا یسحر دا پلانم سرے قاہس دے او قاہس دا پلانم لاوی دے التا د موسی علیہ السلام د پلانم عمران ده او نکونو می قایس ده او قایس پلار لاوی ده نو د قایس دو اولاد شله کنا یو یسهر چې د قارون پلار ده او د قایس بل زوی هغه نوم عمران ده چې د موسی علیہ السلام پلار ده نو موسی علیہ السلام او قارون په خپل مابین کې سجله در تر نو اولاد شه علماء لیکي چې د قارون مولا وای وی قارون چوکنا کان اقرأهم للتورات دی پر مفصل لکھ لی کان اقرأهم للتورات ولیکنه نافقا کما نافق سامریو سامری منافق ش بیمان نو قارون پا دنیا پسی ان خطا نو اید موسیٰ علیہ السلام دینی پری خودو منافق ش لارد فرعون مرگرے این قارونا بشک قارونا قارون لقار راغی پا موسیٰ علیہ السلام کان من قوم موسیٰ و دے درشت دارانو دا موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہم بزیاتیو کدے قارون فقوم دا موسیٰ باندی علیہ السلام واتینا من الکنوزی الله وی ما دی قارون بدبخت لا ورکړو مونږه منل کنوز د خزانو نا ما هغه مقدار د خزانو ما هغه مقدار د خزانو ان مفاتيحو زمانو کوم دا یاد کا ان مفاتيحو بشکا علم علم لدل په خزانو دي را کې راول د خزانو دي په علم کې لتنو خام خبا درنیوی بلوسبتی پا یو ڈلی ولی القوه چی خاوندان دا طاقتو دمر خزانه وا چی داگی خزانی احصا پا اعتبار دا علم سرا دا پا پوره یو ڈلی بانی درنیوی اگی ایساب و کتاب دی پارا دیر لویا ڈالا پا کارا سلی کی پیسی ورسخنیوی دا مفاتیح چی کم دیکن دا دا مفتاح نده مفتاح شي نو په معنا د مخزن دی او که مفاتيح د مفتاح شي نو په معنا د آله چابي ده وایم دو مفاتيح الغيب کې مله ته خبر کړو اتور مفتاح الصلات نو دا چې د مفتاح نشي نو په معنا د آله ده آله د رصد هغه څه دی العلم والاحاطه او دا ترجمه تفسیر بحر محيط کړی ده ان مفاتيح بشکا علم لرل اور احاطہ کول فتبار دا علم سرا خام خبا درنیوی پیو ڈالی باندی ولی القوہ چخاون دا قوتو بس دارنگی ابو صالح عالم دے او دا خبری زدر تا دا بحری محیط نکوم چاہی دلتا کی خستہ باز کر دے اگر دا ابو صالح ننقل کی چا مفاتح دا مفتح جمع دا پمانی د خزانی سره دا رنا مفاتيحو بشکا خزانی دي خامخترنی په یو ډلې باندې تیشوا در دارنګ زحاق ابن مزاحم چې مشهور عالم دی هغه د مفاتيح مانکه په اوعیتن سره ان مفاتيحو بشکا ربک سی اغا چاکی چاکیان چاکی پیجن چاکی اغا دیج کی دی دوی چاکی غٹ چاکی با پخوا کسو مشان بے بیشکا کندوان بکسی تیشو گنا لطنو بلوسبا اغا لوخی دا خزانو دا بخام خدرنی پیو ڈالی دی دا خزانو لوخی چانی شو چتو لے لطنو بلوسبا ابن عباس سے فرمائی ان مفاتيحو هي الاموال مال نه دي چو خامخه درنو په یو ډلې باندې ولل قوه ابو صالح می درته پیش کړ زهاک ابن مزاحم می درته پیش کړ ابن عباس می درته پیش کړ رضی الله عنهم اجمعين حاصل شش چې دا مفتاح د مفتاح جمع ده او مراد تی خزانه ده بخشت مراد ده ظروف ہوتی مراد دے او یتو ہوتی مراد دے اموال تی مراد دے اے چابی دا سرمن مراد ندا بعض خلق ہوئی چی مفاتیح و خزانے دیدی دم ربخشی وی او دیاغی چابیانی وی او دی قچانے مونگا دا قچانے وی کنا دا خنسرا دا خنسری دا گتی مرودی وی او دا سرمن نپتلے وی او سلیخ تو قچرو بان بگردو لکی دے د برشنم زیات مالدار اوسه دومره چا بیا نه سړی زمونو د خزاني بیا سمره خلق حیران شي دل پر تفسیر بحر محیط دی لیکي لیکي وم جل باندې 132 صفحه باندې وای دا ټول به سند خبري دي وای ما خپل تفسیر دی خبر نه پاک ساتل دي ما خپل تفسیر کې دا خبره نه دی را وړي او د شعبیانو خبره دا بالکل دروغ ده او دا مراد مال او بخشی ته مراد دي الکه د پاکستان چې دا ټول مال جمع کی کنا د قارون مال نه زیات کی کم وي او دا ټول خزانه د پاکستان سٹیټ بینک د کراچۍ کې الته پرته ده ایو منیجر دی هغه څنګه د خزانه چابي ده د دې څه مطلب څه چې دمر له چابيانو له چابيانو وړي وړي چابې وي او په سلیختو قچرو بګرځیدل چاوی به چاته ورله خزانو پسې به ورله پوشه علماء کرام دل لپاره هغه چابيانو خبره کمزورې ده او کې چا چابي لیکلې ده موږ د چابي ترجمه درته وکړه چابي څه شي دی سبب د علم دی سبب د رسیدو دی او سستا اے جرنده لګېدلې ده نو کې چابي ني جرنده نه کولاويږي ور نه بیرته کیږي نو ما فل بیت باشتا علم نه رسي او چې کله چابي استعمال کړي طالب کولاو شي د خزانه د کور نه به خبردار شي نو ال مفاتی که ده مفتخ شی و ظروفه و اویته ال اموال ابو صالح زحاق ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کچر دا ده مفتاح جمع شی نو العلم والاحاتبت مراد شی او ده آسان اسلام ده تاسو تجربه ہو که چه کل یو کلی کنا او وڑکی ونی کلی پای کی بینک بینک بینک بینک بینک بینک پای کی بینک وی نپائی کی کیشیر حسابگر کیشیر منیجر ڈاکٹول یو کسی یو سنتری بکی یو دو کسان ناستی آغا منیجر کیشم ورکی آغا لکی ہم آغا اوباسیم ارسکی بل بکی نی او چکل یو بینک مال دیروی منیجران گنوی کیشیران گنوی سوکی داران نو پیسی دیروی لتنو بالعصوا اغي صاحب دي پاره نوکران گن ساتلو لکه ته ودی وخوی صاحب کې ته ودی غوانو کې ته ودی ګډو کې ته ودی بيزو کې ته ودی سرو کې ته ودی سپینو کې نوکران یې ګنو بانک منیجر نه دی آسان خبر ان مفاتحه لتنو بالعصوا او دا صحیح قول دا دي چې دا باندې پاره تادیت ته ها ان مفاتحه لتنو بالعصوا اے لتنو العصوا دا با ستڑی کرن یو ڈالا پورا ستڑی بای کرن یو ڈالا ٹھیک شوان ستڑی بای کرن یو ڈالا ابو عبیدوی چه بارت کی قولب دے نغوی لتنو او بحال عصبتو خام خبا ستڑی شوان پو چطولو دیدی باندی آل عصبتو یو ڈالا دا خلقو اولی القوا چه طاقتو لیکن ابو دغا خط دغا سوی باری محیطو علق بالحیان وی چه سعید آده چه الباو لطابیته او قلب تا ضرورت نشته ده لطنو بالعصبا ای لطنو العصبا تیک شوان ستر بکر دلا والقواه اذ قال لو قومه در متعلق مقدر ده و اظهر التفاخرها والفرحا یو رضی قارون را باشا قبل ما دولت اخکارک نوکران اخکارک فخر او مال تکبر خلق تخکارک او لیند نوکرانو او دوینزو لگاو کنا او دی اسنو دو کچرو فقال لو قومو فدر وقت ورطوی قوم لا تفرد تکبر مکوا بسک اللہ نخوخی تکبر کونکی وطغی غلطوا فی ما تاک اللہ و دار الاخرہ فاغ مال و دولت چلا تلا در کرده سیش غلطوا اد دار الاخرتا کور دا آخرت ولا تنس نصیبکا او مئی روت نصیبکا حساق پلا دا مال حلالنا نصیبکا اے الحلال حضرت قطادہ فرمائی میرا دنیا دا دنیا نا سمانا گٹا دا دنیا حلالا خب دی دنیا سرا آخرتو لٹوا ورباو پاندیو لگوا اللہ پر ازا کیو لگوا چا آخرت دا تب ملاوشی علامه قرطبی وی ولا تنس نصیبک سمانا مئیر اقبل حصد عملنا نسیان مراد تزی عمر دی لا تزی عمرکا مبرباد اقبل عمر تیشوا چه اللہ تعمل عملا صالحا فی دین کا مزا اکو اقبل عمر چه تپ دین کے کارو نکے کی دین کے دکارو نکا نومر با دزائشی سڑیا واسن کما صلی اللہ علیہ کا داس احسان کا خلق سرا لکہ چلا تاثر احسان کر دے ولا تبغی الفساد فی الارض املت و فساد پر دیز مکا اللہ پاچے نخوخی مفسدین یاس لا تنس نصیبکا حلال مطری گدا مانا حلال گٹا لا تنس نصیبکا لا تزی عمرکا فی اللہ تعملا عملا صالحا فی دینکا چامل صالح دیونک عمر دی برباد شکنا. وقال اوی دی بدبخت انما اوتی تو العلم اندی ما ترا کرشید دا مال دولت علا علم اندی. دی دو توجیحات دی. یو توجیح غلط دا سینا دا چه ما سر علم کیمیا دی او کیمی علم دی کیمیای علم دی او پاری سر زمال جم زیختو ما دا کیمی علم لیکن دا خبر ضعیف دا دا سر درخو نوا چه بس کپنے و نکتو نفک جوڑا وا تا خیال دی لا بلکه دین علم کیمیایی مراد نه ده. دو علم مراد ده. یو علم او تیتو علا علم اندی دارا کرشه ده ماتا زما پو اونر بانده چه دا اونر زکوم کم بی وجوه تجارت بی وجوه تجارات والمکاسب بی وجوه تجارت والمکاسب ز تجارت کو ما ز کمائی کو ما زما تجارت پوچسه زما ما سوا شه ده ز تجارت کو ما. یو سړیو په دغه کلی کې او ډیر مالدار و نو ما ته مرګرو وی چې جماعت کې پوزی نشته نو ته موږ سره لاړ شه چې دې دینه به چنده حاصل کړو نو ما یې تاسو لاړ شه نو ته موږ سره ځې ما زه خدام انو چې لاړو موږ نو زه متکلم کړم نو ما ورته ما پتا ده الله احسان دې مهرباني ده الله تعالی مال دولت در کړی لري انا او جماعت کې دا مرګي راغلي جماعت کې پوزي نشته نماته وي ولی صاحب داسې ولی صاحب همت ترانسپورت سمانا پیسې می ګټل دي همت ترانسپورت همت دې ترانسپورت ګاډي ماډي دی کا دا ما سره همت ترانسپورت دی مانس ما مهنت کړی دی دې دې مهنت کې څو پیسې راش پاری شپا اروا او سار ما دا آیت وی ارو سار می پیفیٹ کن پوشن کنا او یقین او گنه چه آغا کار ور سرشه و چه کم قارون سرشه انور مزید معلومات غیر سغتیم نیشتی جتار تو یمن اللہ پوشن کنا ندیم ویچ اوتی تو علا علم نندی مال مال را کرشوی دی زمات محنت همت ترانسپورٹ بیوجو تجارتی والمکاسب آئی وقتی ما سر یو مدارکو او یو روحمانی وان اور ابن کثیر و زور وانی کال در آگئی خمام پا دی کسی پریشی ندی مدارک کی او روحمانی کی او دارنگی ابن کثیر کی مسی پریشی ندی پا کررات و مررات سر بل استیاب میں مطالع کری دی آئی وقتی لگ تفاصیلو اس پا کی غوری کو غوری اگر طالب تو پا دسترخان چی پکری پر دی گنا دی پا کی یو ننوڑے آگلی دا پستا دا دا گرم دا ہاری یو پورا نخلاسی مانگا اس غوری مارے کو یارا پا دی آیت دیتا سلسلی کل داو گورا پا دی زرکیو گورا اے دی دلتا سلسلی کل دیو گورا او نو استیاب اس بل استیاب مطالی اس وقت نم چند دی اللہ اللہ دی ما نکتہ یاد اکا علماء کرامو دوی ما نکتا اوتی تو علا علم نندی ما ترا کرشوی دی دا مالو دولت علا علم نندی ایمانا ایب استحقاقی تیشو ایب استحقاقی ایاها بفضل فی باستحقاقی ایاها بفضل فی دا مال را کرشوی دی ماتا زما په استحقاق زګه چې په ما کې کمال دی دا زما کمال دی چې مال مال ملا شي دی تاله دې ملا شي کنه فرق پټ کې دا دوه خبرې شو الله اولم سره جواب دی په تور تنبیه آیا دې نه خبر الله پاک هلا کړ دی خلق اهلکا تبا کړ دی من قبلی مکه دینا من القرون ذ پیډونا منغه سو هو اشد من قوا چکه سخت دي نه په طاقت کې او اکثر جمع او ډیر زیاتو په اعتبار د ټول سره یو یا ډیر زیاتو په اعتبار د جمعن اے په جمع کول د مال سره لکه فرعون شو فرعون خو دې نه زه ته مال دارو هغه چاته دي لاړ ته باش ولا يسلو عن ذنوبهم المجرمون دو ترجمه ولا يسلو تپوس بانشی پرد دا قامت عن ذنوبهم دا گناون دو دوینا المجرمون چه دا مجرمان دی معنی یاد شو عن ذنوبهم المجرمون از اکسره ولا يسلو عن ذنوب المجرمين ولا يسلو عن ذنوب المجرمين ولا يسلو تپوس بانکرشی پرد دا قامت عن ذنوبهم دا گناونو دو دوینا المجرمونا چه دا مجرمان دی اے دی مجرم نبدی دی دا جرم تا پوس نکی چه دا مجرم نبدی جرم تا پوس نشا ولی یورف المجرمون بی سیماهم فیوخذ بی النواسی والاقدام اگر سورة الرحمن آیت یوسن اختم یورف المجرمون بی سیماهم فیوخذ بی النواسی والاقدام خبر اخلاص جو مسئلے بانے پوشوئے او نور هغه خبرې موږ مخکې کړې دي لا یصلو تپوس به نه کړی شي ان ذنوبهم د ګناونو د دوی نه چانه وي اے المجرمون چې دا قوم مجرمان دي دی مجرمان نه د دوی د ګنا تپوس نشته وي ور نشته وي یورف په خپل پیژند کې اوس هغه اتنا چې کوم کې وي تپوس وکاو نه تپوس د توبېخ دی او لا یصلو کې نفیدارت تپوس دا چاہ دا استخبار او دا علم دے استعلام و استخبار تپوس نیجے تو بھی خواہ کی گی دویمہ توجین وَلَا يُسَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ او تپوس بونا کرشی گناونو دیدی مجرمانونا المجرمونا دا نورونا مفرش وَلَا تُسَلُ او تپوس بونشی عَنْ ذُنُوبِهِمْ گناونو دیدی مجرمانونا المجرمونا د نورنا اته پوس به نه کړشي ګناه د مجرمنا المجرمونا نور مجرمانونا هر مجرم به خپل ګناه نیول کی فقره جالا قومي فزرا بارش په خپل قوم باندې فزینتی په خپل ډول ډال ما دولت ته هر څه دي په دې ډول ډال راغی قال الذين يريدون حياه الدنيا هاي او یا چا چې راځه کوله ژوند دنیا های کاش یا لیتنا های کاش ویمگلی پارا فمثل داغا مالو دولت چور کرشو دی قارون تا بشک دید خواهند دیسی غطی افو باو قچری اگی وقی قچری کنا او دا قچری دا سنا های کاش چی دا سی منسخم وی لکو استاد خوانا موٹر تیش کش پی جارو لینکوزر یا کنا نور سو گند بلنگانی تا های چی زمان وی دته چره حی اونکه لوی عالم وګورته وای حی چې داس دې ملاوي متقی پرزګار وګور حی چې داس متقی وي دی شو غانا یو خک سره وګورا د خو صفات وای حی چې داس زوي نو په دې کې ثواب دی ا دنیا په سی به حی نه کوي ها ا دنیا شي نه ده ایو بادشاہ راغی ایو بزرگ عالم ته وی چې غواړه چې سغواړي ملي سیوا اځ سره یو غواړه هغه وی سره تا نه سو غواړه یو غواړه مولوی صاحب چې سره ته خو زما د دوه نوکرانو نوکرې زما د دوه نوکران دي ته زما د نوکرانو نوکر ته تا نه سو غواړم به مولوی صاحب دا به زه دی کومه مګا زه دې ستاسو نوکران نوکر څنګه ما به زما د دوه نوکران دې په سورې ما الحرص والعمل امید او حرص تما دا می دواړه خپلان کړی دي او ته په هر څو عمل پسې روانه ته غوځما د نوکرانو نوکرې تمړ خپل کار کا دی علماو کې سمره استغنا او سره حیران دي اسیو خبره یاد شو طردن للباب در تو کما سمیت شیخ القران نور الله مرقده امام کاسانی نه بدای عالم دالوی مفتی تیر شیر وای دي ته زمانه کې قضا ملا شو چه قضا ملاو شوا نو ده قاضی شوا نو چه قاضی شوا نو سپده قضا معامله که ده گرفتار ده یومن و لیلن بکی مصروف ده نو ده اخبر سه خاص شاگردان و رغی سر سه اخبران افرادو آئی لی رو قور کرد چه لاشت زمان کورت زمان خزی تویا چه بس ما شمان زان سرکا او رازه ما تا قضا ملاو شویده او رازه دلتا با پاتی کیگو مدرش شو رازه چې خځه ته پیغام لاړ نو چای ورته رقولسته ویلار شي قاضي سیمته وای کاسانی سیمته چې دا خو تاسو اوس قضا ملاو شو ایله د قضا په ملاوي دو ټول فقہ در نه ایر شو رسوب در سره سکیږي را واپس کور تراشه ځان دې پوکا اګه قاضی دین ورته چې څنګه فقہ تیر شو هغه په قضا ناشته به ما اوسه پوری دغه نه دا اوریدل چې یو زنانه غیر محرم سره سفر نشي کوله دایما په سوق لیکلې دي فقہ تیر شو علی ورته وای چې واپس کور تراشه سمجھتے ہو دنیا کی جسرے لاکشی نے فقہ تیرش فقہ ایرون نہیں پکا یا لیت لنا یا سوز دمگ لنا کہا چھوے منگتا فمیسل دار سیز اوتیا قارونو چوار کرشو قارون تا انہو لزو حزن از اوئے دیکھو خاون دلوی سیرے لکارمیان چھو مالدار سیو گوری ایدو خدای پو یادو کرے آدھے دو خدای پو یادو کرے شپارس گاڑی دی دیرش نو کران دی ولې کنه په نخرو ډوډۍ خوري امولا خدای مې ورشي دي لا حول ولا قوه الا بالله الک طول مخلوق د خدای په یاد کې دي لا ذل ولا انساد خدای صفات دي حق ته وای چې خاوند د لوی حصے دي ان قریب حمیم سیدہ کی راضی چې د لوی حصے خاوند موحد دي متوید سنت دي اما د دنیا والا لوی حصے خاوند نه دي از سخت خبر نه کوم څوک نه خبر کیږي کنه سورته حمیم سیدہ وګوره پینځه دیرش ماته وګړه وما یلقا الا الذين صبروا وما یلقا الا ذو حظ عظیم ایمان او خامل خاوند حظ عظیم دی او دا ځکه خدای صفات خدای فیصله ده دا خلق وي انه ذو حظ عظیم چې دا کار خدای لوی سي خاوند دی وای دې مال دی ارمان دې چې دا ملوي هر دو کې حق پرس علماء وي وقال الذين اوتوا العلم نوين ارچا چا چاله علم ورکړ شو کم علم سبحان الله سمرقند وي اوکرمو بالعلم اوتوا العلم اوکرمو بالعلم هغه او وي ارچا چا چاله عزت ورکړ شو په علم ده اوکرمو د سمرقند زبرسته خبرو کا هغه مکرم بالدنیا او مکرم بالدنیا او او آل علم مکرم بالعلم او کرامت بالعلم چه ده دا فوق ده دا کرامت ما مالینا ویلکم حلاک شه وی سواب اللہ خیرون ای وزن ده نیک عمل چلا در کئی دا غرد پازا چاچی ماند را وڑی اور عمل کئی نیک او ناصر دا سبتونا مگا سبرناک بس تیشوا رز تیرا شوا شپشوا چشپشوا نو قارون خخ کرش سرد محل نفذ مکوا دی چه سار چه چٹی المیدان دی قلق ایران دی چه قارون او دیگه محلہ سشتا فخصفنا بی پس خخ کر منگا حصفنا باخ زاید کنو حصفنا ہو نو خخ کر منگ دا قارون و بیدار ارزا او کور دی پا دیز مکا زکا با تادیت دی بار دی کنا خخوال کر منگا پا دی او دی پا کور پا دیز مکا و دی من خخ کر دی بنگلا اللاوی فما کانو من فیعتن پس نو لپاد دی من فیعتن سدلا چه مدد کری اللہ نبغیر وما کانو منتصرین انو دید بدلی آغستن کنا لار یار ختم شا واسبان لذین تمنو او سبالش الاخ خلق او سباک آغا چا تمنو مکانو چه چارمان کرو دی فتارون دا درجی بالامس پرون یقولوناوی وی دا وی گن ترجمه دی و یو ترجمه دادا چه دا وی لفاظ تعجب دی او کاف پا ماند اللہ می تعلیلیه دی نماند داسشوا یقولو ناوی دی خلقو وی تعجب کهو وی تعجب کهو وی عجیب دا تعجب کهو لئن اللہ و دی خبر چلا پاک فراخیر چارچ غوشد مخلوقنا و یقدر تنگئی او اس پتو لگی دا چه زیاد والد مال داد مقبولیت نخن دا او قارون کجا رفت بودا سی شو تیشو لولا من اللہ علینا کی اللہ احسان نے یکر پنگ باندی اخصف بنا نمنگ بیم پزمک اخخ کرو شکر دے چو خدای رابان احسان دے ایمان کرے دے وی عجیب دا وی گویا کہ اللہ نکامیاب کی کافر اگر کافر غرق شوئے معلوم شوئا چو فلاح پی ایمان دے پمال و دولت نلے دویمه ترجمه کوما چې دا وې نه دي د لپاره د تندم دی او دا که ان چې دی د لپاره د تعجب دی بل معنا شو او دا وې په معنا د فعل د ندیمو کا او که ان په معنا د متعجبین کا بل معنا یقولون دیوی وای که ان سمانا ندیمو متعجبین دې شو کنه دوی وی دا سی حال کی ندیمو چو دوی پا خپلی زری وینا پرنی وینا پیخمان شو او متعجبینا او تعجب کونکو پا حیعت او پا کیفیت دی قارون اوی چو ان اللہ یبسط رزق لمن یشا اے خلقو اللہ فراخیر چار چو خوشی دا خپل مخلوقنا تلک دار الاخرہ داد کور دا آخرت التا شپاک امور تا ذکر کرو اوز تفریح ایز اوز تا ایداد در تنارو ما خطا خو بیگاویل دنو تال خویان دی الحمدللہ ای اوز گورا التامر اول سو فرعون ظالمو بنی اسرائیل مظلومو مگا مظلومان بادشان کرل ظالمو غرک ای خلق او کتا پو دنیا کی مظلوم بنی اسرائیل بادشان شل ظالم فرعون تباش اوز گورا تلک دار الاخره دارنګ کور د اخرت چره نجلوا الذین من ګرځو دلرا هغه چا د پاره لا یریدون اولون فی الارض چغیرا دنه کی د سرکه شی پسمکا ولا فساد نه د فساد او فساد تلک عام ده فسادن عمل بالمعصی فسادن اغسل د افضل مال بغیر حق فساد الدعاء الى غیر عبادت الله ټول ترجمه شوی اوس وکی دا داور کو هغه چاته چرادن کی د سرکشه پزمکا ارادن کی د فساد اے عمل په گناہ گناہ نه کوي ارادن کی د فساد پردې مال په ظلم نه اخلي ارادن کی د فساد خلق لا شرک ته نه را بلی ولا عقبت المتقین انجام د اخرت لپاره د متقینانو دی او سمځو لګی دا تفریق وکا لکه سرنګي مظلومان می برکل ظالم می کتک بس دقت سیدا هغه سوک چې هغه ظالمانی په آخرت کې د جنت ته محرومي او عجزانان غریبانان چې ایمان مضبوط وي نو جنت ته بزي لکه دنیا زیادت متکبر نه دی نو جنت هم زیاده متکبر نه دی من جا بلا سنا هغه چې اچراتلو کپتو یی سرا فلو خیر منها اکرمه سی وی چې لاسه لیسه شون خیر من لا اله الا الله لیس شیء خیرا من لا اله الا الله او دلته معنا هغه ما زه سوچ نه عمل کړي وا کته دا معنا کوي چې من جا بلا سنا چې چارات القرب توحید فلو د موحد لپاره خیرن خیر دی منها دی حسنینا الک حسنینا خو خیره دشته نه په دنیا کې انا په اخرت کې زمانو کوم چې د خیر په معنا د جنت شنو خنه نه لکه موږ مخکې خو د خیر معنا ډیره کوي خیر په معنا د مال وکړه هغه ست بقره به درته یادې زمانو کوم دلته جنت هغه چا اچرات لوکل بلا سنتي په خسته کلمې د توحید سره فلو خیر هغه لپاره د جنت منها وجه کلمې د توحید نو خیر خپل مادي معنا نه کوم چې خیر خوشې دي نه نه خیر په معنا د جنت ته لکه خیر په معنا د مال دی نماز چرتا خدر جنت نا اغیلا جنت تی منا پا سب دا حسنی دیو مانکو ما چه دا خیر نمراد وردی اخپل دا مادی ماندا و دا منها دا دا خیرون نمقدم دی نمانا آچا چرا تلکل باسنی سرا فلهو منها خیرون دیسری لرا پا سبب دی توحید جنت تی آچا چرا تلکل بشرک سرا بلا پور نکرشی فلایوزا بدل پور نکرشی آچا تا چامل کئی دا شرک الا ما کانو یاملون مگر دا سیز چودوی چامل بیکو پا دنیا کی این اللذی فرض آلیک القرآن دیمہ مسئلہ این اللذی فرض آلیک القرآن بشک آغا سے بشک این اللذی فرض بشک آغا سا چپتائے فرض کرے دے قرآن سنگا علامہ ابو سعود اور علامہ غرائب القرآن امام نسابوری فرمائے فرض علیک القرآن وجب علیک تلاوتہ فرض عليك القران اي تبلیغه فرض عليك القران والعمل بما فيه تدریس اجل اعزات چې په تای فرض کړی دي لستل د قران ایز د کول د قران رسول د قران عمل په قران دا درې واړه فرض دي ابو سعود ګربیا او علامه نسائی نسابوی دا غرائی بل قرآن و قرآن حاجی لراد دو که الاماد خامخا گردن که تالر ماد تا ماستا وی زید واپس والی تا یو مانخو مقام محمود دے خامخا رسون که تالر الاماد مقام محمود تا لکه مخی آتون سرم وعوال آقبت المتقین جابل اصفلو خیر من حاصر مناسبت دے او خطاب پیغمبر علیہ السلام سر دے هغه ذات چې بتای قرآن فرض کړی دی خام خبرتار سي ما استاد زيتا کمزه چا مقام محمود دی اسا ربک اسا ربک ايبا سکا مقام محمودا دیم معنا لرا دو کلا ما دا واپس کون کې دی هغه زيتا واپس ايتا لکه سي شي دی هغه دار له هجرت چې مکه دا تاب دي مکی تراولي لکه موسی چې دا مدین نا مصر تراویس ترا نو دازی با تام ده مدینی نا بیا مکی تراولی اتبا بادشای دریم مانا ابن جریر کی لراد دو که الاماد واپس کن که دیتا لرا الاماد اے الى عادت که من الموت اغستا عادت تا موت آخر انسان بانی موت رازی نو اگور ابن جریر مو نو دا تفریش و پدویم امر انت دیم امر سو الله د موسی علی السلام مور طویلو ان رادوه الیک بخشی کې واچوا او بخش دریاب کې کیدا دا زوی بدر ته واپس راولما سمانا لکه موسی می د مور جوړه ته واپس راوست تا به مکی ته واپس راولما یوسف گم گشت باز آیت بکنا غم مخور کله به احزان شوت روزی گلستان غم مخور قول ربی آلمو اوائی دویتا چه رب می پوه دی پا حال دا غچا چه چارا تل کری پیدا آیتا ازمار پوه دی پا حال دا غچا چه گمرا دی بلا مانا رب می آلمو پیجنی من آغا چا لرا جا بلو دا چرا تل کردی پیدا آیتا رب می پیجنی آغا چا لرا چا پا گمرا آئی کی دی او دا آیت متفریش پا امر خامس بانده آغا تا بگا ویلو امر خامس سو و دې شم کې قال موسی ربي عالم په موسی خلق اعتراض وکړ نو موسی ربي عالم نو چې په تا خلق اعتراض کوي په تو چې ربي عالم وما كنت ترجو متفریف امر دریم باندې ال امر دریم سو ا وجاعلوه من المرسلين استاذ بینبا پیغمبر جوړو ما وګور موسی تا روان دې کوې تور تا پته نو چې نار دې کې نور دې او پتنو آچه سری اللہ ما نبی که محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پغاری حراک ناسوی او تا تا پتنو آ او ما تا پیغمبر کری جبریل می در پسراو لیگا آنیو تا چه تا امید کولی ایو القائل ایکل کتابو چه در بکرش تالر کتاب اللہ رحمتم می ربک لیکن مقادر که سسنا مقتی لیکن القاو الیکا رحمتن می ربکا ماولی گتا تا قرآن لوید رحمت رفستان پتا فلا تکونن زیر الكافرین متفری پا امر رابی موسیٰ علیہ السلام ویلو آغا آیت مبارک ربی بما انامت ربی بما انامت لی ستار نمرات ربی بما انامت لی اے اللہ سبب احسان کو رستا پا ما باندی فلا تهني نذلت فلا تكونن زير الكافرين زما محبوبا او حکم عام دي مکه غتا اي ملاتره د کافرو ملاتره د کافرو مکه غا څنګه ابو سعود لکي ظهيرا بمداراتهم مکه غا ملاتره د کافرو اي بمداراتهم دیسره مدارات مکوا درمی مکوا ودو لو تدنفا يدهنون خا ولا يسدن كن آيات الله اواز مې تعالی را د ایمان لرلو نه د الله پاتونو باندې بعد زم ذلت لیکا پس دینه چې تاتر علی کې شوی دی وادو الی ربک او بل خلق د الله توحید تا ولا تکونن من المشرکین ولا تطم الله الا اخر امر امس کو الله سر بن سوق لا اله الا هو الله دا متفریش اغه هو الله لا اله الا هو لا اله الا هو کل شینا لکن الا وجه هر شی حلاکی دن کے دے الا وجهو سوا د ذات بار تعالی نا لو الحکم ویلے ترجاون خاص لو الحکم اللہ لردے اختیار اے پا میز دا مخلوق کی لو الحکم الفصل بین الخلائق فی الاخرہ لہو دون غیری ازاد المسیر الفصل بین الخلائق فی الاخرہ لہو لا لغیری اختیار فیصلی پا میز دا مخلوق پا میتان دا آخرت لہو خاص دیا غیری لا لغیری ویلے ترجعون الہ جزائی باری محید لکی خاص اللہ تا مواپس کرشے پا د پات جزا د خپل اعمالو اوس دې د کې باس دې چې کله شین حالکن الا وجو هر شی تبا کی دن کې دې سوا د وجینا ذات باری تعالی نه په دې آیت کې ډېر مشکلات دي خوس وخت مشکلات نه لري کله شین حالک هر شی تبا کی دن کې دې الا وجا اور پرون منګوي فسائق من فی سماوات الارض الا من شاء الله نبستیک شو کنه بعضی سیزونه داسې دي چې هغه به نه تبا کیږي څنګه لکا جنت شو لکا جهنم شو لکا حوری شو لکا غلمان شو تیشو دارنگی دادم لا د تیر اډوکه شو دا یو څو سیزه دي علماء کرام فرمائی سمانیتن حکم البقائی تعمها سمانیتن حکم البقائی تعمها اتسی زدی چابا من شئی اپائی بفنا نرازی من الخلق والباقون فی حیز العدمی سمانیتن لو حکم البقائی تعمها من الخلق والباقی فی حیز العدمی هر سبب یا تباشی و اتسی زبا نبتبا کیجئے.